أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربم göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin. Amin. Değerli Kur'an dostları, bugün dersimize Beyyine Sure-i Celilesi ile başlayacağız. Beyyine, açık delil, vazıh delil anlamına geliyor. Aslında beyan, hatta beyin, açıklama, beyin arasında, yani iki şeyi birbirine ayıran nokta, iki şeyi birbirinden hallü fasleden yer manasına geldiği için aynı köke atfedilmiş, aynı kökten neş'et etmiş. Beyine kesin delil, açık delil demek. Suremiz elimizdeki mushafta resmi sıralamada 98. sıraya yerleştirilmiş. Resmi sıralama malumunuz veya bilenlerin malumu, Hazreti Osman döneminde 5 kişilik sahabenin kurra hafızlarından oluşturulmuş bir heyet tarafından Kur'an'ın tedvini, yani elimizdeki mevcut mushaftaki sıralamasını yapan kurul bu kurul olmuştur. Onun için önümüzdeki mushafın sıralamasını biz bu mübarek insanlara borçluyuz. Ayrıca suremize Kayyime ismi de verilmiş. Yine Beriye olarak da adlandırılmış. Kayyime, kıymetli ya da bir şeyin ayakta durmasını sağlayan, bir şeyi ayakta tutan manasına. Yine Beriye, tebriye eden, temizleyen, arındıran manasına gelen bu isimler de verilmiş. Surenin zamanı hiç tereddütsüz medeni. Mekki surelerin arasında, kısa surelerin arasında medeni bir sure olarak yer almış. Beyyine suresi. Surenin hacmi her ne kadar kısa ise de ayetlerine baktığımızda tıpkı Medine'de inen surelerin ayetleri gibi uzun. Zaten surenin konusu ehli kitap. Onun için de konusuyla uyumlu bir iniş yeri var. Gerçi bunun tersini söyleyenler de olmuş. Sureyi Mekki sayanlar olmuş. Fakat bu doğru değil. Aklen de, naklen de, üsluben de sure ben Medine'de indim diyor. Surenin nüzul zamanı Nadir oğullarının sürülüşüyle alakalı. Yani Nadir oğulları kuşatması esnasında indirildiğini bize rivayetler naklediyor. Nadir oğulları Medine'de mukim 3 Yahudi kabilesinden biri. Kureyza oğulları, Nadir oğulları, Kaynuka oğulları. Kaynuka oğulları ilk defa ihanet eden ve cezalandırılan bir kabile. Sürüldüler. İkincisi Nadir oğulları. Onlar da ihanet ettiler. Bir kısım rivayetlere göre Allah Resulüne suikast düzenlemeye kalktılar. kuşatıldılar ve silahsız olarak Medine'yi terk etmekle cezalandırıldılar. Hak ettikleri cezayı yine de görmediler aslında. Ve Kureyza oğulları en son ihanet eden Hendek Savaşı'nda, hem de savaşın en zor ve zorlu günlerinde, müminlerle müttefikken, müminler de onlara bu ittifaktan dolayı eşlerini, çocuklarını, yani can parçalarını güvenmişken en zor anda ihanet ettiler. İşte o kabilelerden biri Benu Nadir. Ve Benu Nadir'in kuşatıldığı günlerde inen bir sure bu. Haşr suresinden önceye yerleştirmiş onu ilk nüzul tertipleri ki hemen hemen de sebebi nüzulüne, ortamına uygun bir yer. Bu yaklaşık 4. yılın Rebiul Evvel ayının başına denk geliyor ki Nadir oğulları kuşatması hicretin 4. yılında Rebiul Evvel ayında gerçekleşti. Surenin konusu adından da belli. Delilli iman. Yani iman delile dayanmalı. İman eden delille iman etmeli. Belgeli iman etmeli. Delilsiz iman taklidi imandır. Dolayısıyla tahkiki iman suresi diyebiliriz biz Beyyine suresine. Sure bize zımnen şöyle diyor. Kurtuluş sabık olanın değil, hakikate sadık olanındır. Kurtulanlar kıdemli olanlar değil. Kıdem insanı kurtarmaz Allah nezdinde. Kurtulanlar sadık olanlardır. Hakikate sadakat gösterenlerdir. Medine Yahudileri açık delile rağmen Allah Resulü'nü ve ona gelen vahyi inkar ettiler. Surede ifade edilen açık delil aslında belli. Kendilerine gelecekte bir peygamber geleceğine dair bir bilgi verilmiş olmaz. Onun sıfatlarını kendi kitaplarında okuyorlardı. Hem Yahudiler Ahdi Atik'te, hem Hristiyanlar Ahdi Cedid'de, Yeni Sözleşme'de Allah Resulü'nün geleceğini, ona dair imaları, işaretleri görüyorlar, biliyorlardı. Buna dair o kadar rivayet var ki, ama çok meşhur bir rivayeti hemen hatırlatmadan geçemeyeceğim. Allah Resulü'nün hicret günü, tam Medine'ye ayak basacaklar. Rivayeti nakleden, daha sonra Efendimiz'in eşlerinden olacak olan Huyey bin Ahtab'ın, yani Taif reisinin kızı olan annemiz, Safiye annemiz, o anlatıyor. Rivayetin kökü sağlam, sahih bir rivayet. Şahit olduğu olayı anlatıyor çünkü. Babam ile amcam, Resulullah Medine'ye geldiğinde gittiler merakla, bir bakalım diye. Ve döndüklerinde babamın yüzü kireç gibi bembeyaz olmuştu. Amcamla babam konuşuyorlardı, ben de kapıdan kulak misafiri oldum. Amcam babama dedi ki, Ebu Yasir, kardeşi Huyeyye, bu o mu? Soru bu. Bu o mu? Bu dediği Allah Resulü. O dediği kim? O dediği de işte kendilerindeki bilgi, geleceğe ne dair bilgileri olduğu peygamber. Bu o mu? Babam dedi ki, evet, o. Peki ne yapacağız dedi amcam. Babam dedi ki, bu can bu tende olduğu sürece ona düşmanlık edeceğiz. Hem o, hem de düşmanlık edeceğiz. Birçok rivayetten sadece müminlerin annesi Safiye'nin şahit olduğu bir rivayeti naklettim. Yeri geldikçe zaten geçmiş tefsir derslerimizde, ilgili yerlerde Allah Resulü'nü, geleceğini, bildiklerini ve bu bilgiyi kitaplarında hangi bölümlerin muhtevi olduğunu söylemiştim, değinmiştik. Surenin ana fikri, hakikat kendisini her zaman ve zeminde ifşa eder. Doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde. İbranilerin eliyle, Arapların eliyle, falancaların eliyle, feşmekancaların eliyle. Fark etmez. Ama hakikat kendisini mutlaka her zaman ve zeminde ifşa eder. O halde eğer sen hakikate talipsen ey muhatap, hakikatin hangi zaman ve zeminde kendini ifşa ettiğine bakma. Hakikati arıyorsan kimin diliyle, kimin eliyle ifşa ederse etsin, ona sahip çık. Ona talip ol. Ama sen eğer hakikat benim dilimle ve elimle ifşa edilirse onu kabul ederim. Yok bizim dilimizle ifşa edilmezse onu etmem dersen aslında şunu demiş olursun. Ben hakikatin peşinde değilim. Hakikatin benim olmasının peşindeyim. İşte Yahudilerin yaptığı buydu. Hatta Hristiyanların yaptığı da buydu. Onun için sure işte bu gerçeği ifade ediyor. Bu girizgahın arkasından suremizi tefsire geçebiliriz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Kovulmuş, taşlanmış, mel'un ve matrud olmuş, tard edilmiş, Allah'ın lanetine uğramış, yani Allah'ın rahmetinden dışlanmış olan şeytanın şerrinden, İçimize üflemesinden, zihnimizi yanıltmasından, kalbimizin sinyallerini parazitle bozmasından Allah'a sığınırız. İşte istiaze bu. Eûzü billâhi mineşşeytanirracîm. Kur'an kendisini okumaya başladığımızda istiaze etmemizi emrediyor. فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ. Kur'an'ı okumaya başladığında Allah'a sığın. Eûzü billâhi mineşşeytanirracîm'i oku değil. Allah'a sığın. Yani bir şeyi yapma emri bu. Bir fiili yapma emri. Bir şeyi söyleme emri değil. Ayrıca söyleme emri de var. Ama sözümüz, yaptığımız ve düşündüğümüz şeyin dışa vurumudur. Asıl o sözün arkasındaki iradeye, tasavvura, akla ve o sözün önündeki eyleme bakmak lazım. Onun için istiaze, Allah'a sığınma emri. Neden? Şeytandan. Şeytan burada neyi temsil ediyor? İnsan selim aklına, insanın selim kalbine, akleden kalbine Kur'an'ın ifadesiyle yönelik her türlü içten ve dıştan paraziti. İnsanın akleden kalbine yönelik içten ve dıştan her türlü saptırma teşebbüsünü, girişimini ifade ediyor. Bu şeytan bazen iki ayaklı olur. Bazen görünür, bazen görünmez. Bazen fikir biçiminde gelir. Tefekkür değil, dikkat buyurun. Fikir biçiminde gelir. Bazen sağdan gelir. Tunturaklı gerekçeleri olur. Bazen soldan gelir, düşman gibi görüne görüne gelir. Bazen önden gelir. Bakarsınız, görürsünüz ama eğer iradeli değilseniz, takviyeli değilseniz, takvalı değilseniz göre göre, göz göre göre sokmasına izin verirsiniz akleden kalbinizi. Bazen de arkadan gelir, yani sinsice gelir, sezdirmeden gelir, hırsız gibi gelir. ve kapınızı vurmaz. Pencereden girer, bacadan girer. Ama şükür iki yerden gelmeyi unutmuş. Üst ve alt sayılmıyor ayette. Yukarıdan ve aşağıdan. Yani şeytanın da unuttuğu yerler var. Onun için bari yukarıyı ve aşağıyı açık tutalım. Yukarıyı Allah'a açık tutalım. Aşağıyı fıtrata açık tutalım. Allah'ın nazil ettiği bir kitap olan fıtrata, yazdığı imanı nakşettiği ilk kitap olan fıtrata. İşte istiaze budur. Büyük alimlerimizden biri öyle der. Şeytan azgın, dizginlenemez bir köpeğe benzer. Yani köpeklerden özür dilemek gerekir mi bilmiyorum ama bir benzetme bu. Onu yenmenin iki yolu var. Bir, elinize bir sopa alır kovalarsınız. İkincisi, sahibine dersiniz ki şu köpeği bağla da veya durdur da geçeyim. İkincisi garantidir der. İşte istiaze, eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bu ikinci yoldur. Allah'a, ya Rabbi, senin kulun, senin yarattığın olan bu şeytanı bağla da bana zarar vermesin, yoluma revan olayım demektir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim Allah adına. Özünde merhametli, işinde merhametli Allah adına. Merhameti kainatı kuşatmış olan, varlığı merhametle var etmiş olan ve varlığın içerisinde bilinçli ve iradeli bir biçimde kendisini tercih edenlere çok özel merhamet edecek olan, Rahim ismiyle tecelli edecek olan Allah'ın adıyla. Her bildiri bir otoritenin adıyla okunur. Sen ilahi bildiri olan kelamı Allah'ın adıyla oku ey kul demektir zımnen. لَمْ يَكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ وَالْمُشْرِك۪ينَ مُنْفَك۪ينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةِ Bölemedim, tercüme edeceğim ama bölerek edemedim doğrusu. Onun için önce böldüm, sonra bölmeksizin ayeti bitirdim. Toparlamam biraz herhalde zor olacak ama deneyeyim. لَمْ يَكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ Kafirlerden, kafirler, inkarda ısrar edenler, aslında اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا'nun vurgusu bu. Çünkü mazi, اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا, onlar küfrettiler. Yani küfürde direndiler, küfürde ısrar ettiler. Küfrü ahlak haline getirdiler belki. İnkarda ısrar edenler, küfürde ısrar edenler ister kitap ehline, ister müşriklere mensup olsunlar. Yani fark etmez. Kitap ehlinden veya müşriklerden, kitaplılardan veya kitapsızlardan. Kafirler kitaplılardan da olur demek bu, kitapsızlardan da. Kitaplı kafir olunur mu diyeceksiniz. Zaten ayetin bize sorgulatmak istediği şey de bu. Hem kitaplı hem kafir. Çok ilginç. Yani kitapsız kafirleri anladık da kitaplılar niye kafir oluyor? Aslında zımnen bize sordurmak istediği soru bu. Hangisinden olursa olsun, kendilerine hakikatin apaçık delilleri gelince, hatta te'tiyehumul beyine, gelinceye dek dışlanacak değiller. Alternatif manalar olabilir tabii ki. Çünkü bu surenin ilk üç ayetini bazı müfessirler Kur'an'ın en zor ayetleri ilan etmişler. Tefsir tarihimizde ve müfessirlerimiz arasında ilk üç ayetin nasıl anlaşılması gerektiğine ilişkin çok derin ihtilaflar zuhur etmiş. Bu ihtilafların kökeninde ve temelinde de bir kelime yatıyor. munfekkin kelimesi. Bu nasıl anlaşılacak? Kur'an'ın en zor ayetleri diyen müfessirlerimiz var. Munfekkin kelimesi eksen ihtilafta. Yani nasıl anlayacağız? Bu ihtilaf Kur'an'ın kendisinden kaynaklanmıyor. Kur'an'ın bir kısmının muhkem, bir kısmının müteşabih olduğunu biliyoruz. Fakat Kur'an'ın müteşabihliği asla hatipten kaynaklanmıyor. Çünkü hiçbir hatip anlaşılmasın diye söz söylemez. Anlaşılsın diye konuşur. Ağzını açan anlaşılmayı ister. Men fetaha femehu talebe fehmehu. Ağzını açan anlaşılmak ister. Heidegger'in dediği gibi. Dolayısıyla Allah da anlaşılmayı ister. Anlaşılmasın diye konuşmaz. O zaman geriye kaldı, hatipten kaynaklanmıyorsa, hitap ve muhatap. Hitaptan kaynaklanabilir mi? Bu da ikiye ayrılır. O zaman bu ikiyi müteşabih bazında ayıracaksak eğer, izafi müteşabihlik ve hakiki müteşabihlik diye ayıracağız. Hitaptan kaynaklanan hakiki müteşabihlik ahiretle ilgili ayetlerle olur. Çünkü ahiret mecazi anlatım kullanılmadan anlatılamayacak bir hakikattir. Çünkü güzelliğin üretildiği merkezdir cennet. Ahiret gayıptır. Gaybı müşahede alemine, şehadet alemine indirmek için mutlaka beşerin konuştuğu dilin içine koymak lazım. Onun için de beşerin bildiği şeylerden yola çıkarak anlatacaksınız. Yani sedirler diyeceksiniz, divanlar diyeceksiniz, bahçe diyeceksiniz, ağaçlar diyeceksiniz, sular, ırmaklar diyeceksiniz. Evet, tabanından ırmaklar çağlayan cennet. Ama ne ırmak bizim bildiğimiz ırmağa, ne sedir bizim bildiğimiz sedire, ne ağaç bizim bildiğimiz ağaca, ne bahçe bizim bildiğimiz bahçeye benzer. Asla hiçbiri bizim bildiklerimize benzemez. Biz sadece benzetme yoluyla anlarız. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa qalu hadha allazi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabihan. Öyle diyor ya Rabbimiz Bakara suresinde. Ne zaman cennetliklerin önüne cennet meyveleri ikram edilse, çıkarılsa diyecekler ki bizim gözümüz bunu bir yerden ısırıyor. Daha önce galiba biz bir yerlerde bunu yemiştik dünyadayken, hatırlayacaklar. Ve cevap şu: hayır. Sizin yediğiniz bu değil. Ve utu bihi muteşabihan. Onlara benzer gösterildi. Yani sadece bir yönüyle benzettiniz. Bir yönüyle. Belki biçim yönüyle. Sadece bu. Ama ne tadı, ne kokusu, ne rengi, ne muhtevası hatta benzemez. Dolayısıyla o başka bir şey. İşte müteşabihlik eğer hitaptan kaynaklanıyorsa gaybi meselelerin anlatımında olur. Bu da mecburdur, zorunludur. Kul için, Allah için değil. Çünkü kul zihni böyle çalışır. Allah zihnin çalışma yasalarını böyle koymuştur. İkincisi, itibari olan, izafi olan müteşabihlik ki işte burada da muhataptan kaynaklanan müteşabihliği görüyoruz. Muhatabın iki şeye uzaklığından kaynaklanır bu da. Ya hatibe uzaklığından ya da hitaba uzaklığından. Hatibe uzaklığını nasıl aşar? İman ile, ikan ile, ferasetle, basiretle, ibadetle, izan ile, teslimiyetle, irfan ile, ihsan ile. İmanla başlayan bu silsile tamamladığında tıpkı gaybi meselelerin izahında olduğu gibi iman ederek aşar müteşabihliği. İkincisinde ise ilimle aşar. İlim ve irfanla. Nasıl? Arapçayı bilecek, dili bilecek, Kur'an'ın yapısını bilecek, üslubul Kur'an'ı bilecek, Kur'an'ın adetini bilecek. İbn Aşur'un isimlendirmesiyle adatul Kur'an'ı bilecek. Yani Kur'an'ı çok iyi bilecek. Ulumul Kur'an'ı bilecek, Kur'an ilimlerini. Kur'an ayetlerinin tek tek nerede durduğunu bilecek. Kur'an'ın bütünü içerisinde mesajın bastığı yeri bilecek. mesajın başının durduğu yeri bilecek, manayı bilecek, maksadı bilecek, lafzı bilecek. Bunlar arasındaki koordinatları bilecek. Sünneti bilecek. Kur'an'ın uygulanmasını bilecek. Yani bilgiyle. Eğer bunlarla aşabilirse bazı müteşabihler muhkeme dönüşürler. Onun için ilim ehli nezdinde muhkem olan cahiller nezdinde bazen müteşabih olabilir. İşte bu çerçevede düşünecek olursak bu ayetlerde dibine daldıkça ilim ehli nezdinde muhkemleşir. Burada münfekkin kelimesi ihtilafın merkezini oluşturuyordu müfessirlerin ihtilafının. Birincisi, kendi inançlarından kopacak değillerdi şeklinde anlaşılabilir. Yani kopmak manası verilebilir münfekkine. Çünkü infikak, parçalanmak, bölünmek, kopmak, kırılmaktır aslında. Ama bu manayı bağlam desteklemiyor, iç ve dış bağlam da desteklemiyor. Metin içi de desteklemiyor. İkincisi, onun geleceğini ilan etmekten geri durmadılar. Manası da verenler olmuş zaten. Yine münfekkine bir başka mana. Bu takdir gerektiriyor. Eğer biz tefsirde takdir etmeksizin metne herhangi zihni bir ilave kelime koymaksızın metnin kendisiyle anlayabiliyorsak murad-ı ilahiyi, takdir yapmamak lazım. Şahsen fakirin tabi olduğu usul de budur. Takdir son çare olarak düşünülmelidir. Çünkü Kur'an kendi içerisinde bir bütündür ve kendi kendine yetmektedir. Bizim onu anlamamız gerekiyor. Onun içine onda olmayan kelimeler idhal ederek anlamamız değil. Çünkü Kur'an bir şeyi öyle söylediyse o söylemde de bir mesaj vardır. Temelde usul bu olmalıdır. Onun için yani onun geleceğini ilan etmekten geri durmadılar manasını tercih edenler olmuş ama benim tercihim verdiğim mana ki bu İbnül Cevzi'nin verdiği mana. İbnül Cevzi en doğru manayı vermiş diye düşünüyorum. Enfal suresinin 42. ayetinin ışığında anlamak lazım. Bunu لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ Helak olan bir delille helak olsun. Dirilecek olan da bir delille dirilsin diye. Ne kadar muhteşem değil. Yani delilsiz ne diriliş olur ne helak olur. Delilsiz hiçbir şey olmaz. Delili olmayanın çek kuyruğundan diyor yani amiyane tabirle Kur'an. Eğer inkar ediyorsan delille inkar et. Bilimsellik nedir? İlmilik nedir şimdi? Bu ayet kapı gibi bize ilmiliğin aslında tarifini yapmıyor mu? Bir şeyi benimsiyorsan, kabul ediyorsan delille kabul et. İnkar ediyorsan da delille inkar et. Yok inanmıyorum. Niye inanmıyorsun? Keyfim öyle istedi. Yani gavurluğun da bir abdesi olur diyor Kur'an. Gavurluğun da bir adam gibisi olur diyor. Yani eğer birileri gavurluk yapacaksa, kafirlik yapacaksa ki girişinde söyledi, delil ile yapsın. Bir delil getirsinler. Biz inkar ediyoruz, delilimiz de şu desinler. Ama delil getiremiyorlarsa iman etsinler. Zaten delil aramaya kalksa insan İman eder. Delil arama imanın kapısına getirir insanı. Onun için Kur'an ile kilise arasındaki farklılık budur. Kilise önce inan sonra düşünürsün. Kur'an ise önce düşün sonra inan der. Önce düşün. Önce delili bul sonra inan. Onun için biz delile iman ederiz aslında. Bizim imanımız delile iman. Bizim imanımız körü körüne iman değildir. Kur'an muhatabını körü körüne imana çağırmaz. Zaten surede budur. Beyyine suresi adı üstünde. Belge suresi, delil, açık delil suresi. Rasulun minallahi yetlu suhufen mutahhara. Allah'tan kendilerine tüm şaibelerden arınmış vahiyleri. Yetlu suhufen mutahhara. Tüm şaibelerden arınmış vahiyleri ileten bir elçi gelinceye dek onlar, yani ister kitaplı ister kitapsız kafirler, dışlanacak değillerdi. Ama ne zaman ki Allah'tan bir Resul geldi, ona da vahiyler geldi, onlar Resulü ve vahyi inkar ettiler, artık o zaman dışlandılar. Yani eğer soruyorlarsa Allah bizi neden dışladı diye, işte bunun için. Müşrikleri dışlamamıştı çünkü fetret ehliydiler. Henüz davet edilmemiştiler. Onun için وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Biz elçi gönderinceye kadar hiçbir kavme azap etmeyiz. Elçi göndermedikçe hiçbir topluma azap etmeyiz. Hiçbir toplumu mahrum etmeyiz. Azabın kelime anlamıyla. Ancak o zaman dışlandılar. فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ. İçinde önceki kitapların ölümsüz yaşayan değerleri bulunan vahiyler gelinceye kadar. Bir önceki ayetin devamı, üçü de aslında birbirinin devamı, tek bir cümle gibi okunabilir. Fiha kutubun kayyime. İçinde, Kur'an'ın içinde önceki vahiylerin diri soluğu var. Önceki vahiylerin ruhu Kur'an'a geçti tabiri caizse. Evet, Kur'an'da yaşıyor. Kur'an'dan önceki tüm vahiylerin ruhu. Kur'an onun için vahiylerin mecmuasıdır. Kur'an bu manada tüm vahiylerin müheyminidir, otoritesidir. Diğer vahiylerden ne bozuldu ne bozulmadı anlamak isteyen Kur'an'la sağlamasını yapmalı. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ. Kitap ehli durdular da hakikatin açık delilleri geldikten sonra ayrılığa düştüler. Onların işi nasıl iş? Onun geleceğini ilan etmekten geri durmadılar. Her fırsatta yeni bir peygamber geleceğini söylüyorlardı. Hatta Medineli Yahudiler, Evs ve Hazreçli Araplara, Medine'deki Araplara, siz biraz daha bekleyin, yakında bir peygamber gelecek, o zaman biz onunla size üstün geleceğiz diye tehdit ediyorlardı. Tehdit ettikleri peygamber kendilerinden gelmeyince inkar ettiler. Garip bir mantık, garip bir bencillik, garip bir ırkçılık doğrusu, ben merkezlik. Onun için geleceğini ilan ettikleri peygamber gelince inkar ettiler. El-Beyyine, peygamber geleceğini haber veren kendi kitaplarındaki bölümler aslında. Vahiler ve nebiler aslında. Belki hepsine birden delalet eder. Hasetliklerinden reddettiler. Hani bagyen beynehum diyordu ya Kur'an. Aralarındaki hasetliklerinden dolayı sadece ve sadece Allah Resulü Araplardan geldi diye onu inkar etseler, tamam bir yere kadar anlaşılır. Kendi içlerinden çıkan Hazreti İsa Yahudi'ydi. Yani İbrani kavmine mensuptu. Fakat onu bile inkar ettiler. Onun için samimi değiller. Ama biz Hristiyanız diyenler ne yaptılar? Yahudilerin kendilerine, kendi peygamberlerine yaptıklarını onlar da son peygambere yaptılar. Bagyen beynehum. Sırf hasetliklerinden, kıskançlıklarından dolayı. Teslim olmak istemediler. Sözün özü bu. Teslim olmaları gerekiyordu fakat teslim almaya kalktılar. Hakikati teslim almaya kalktılar. Hakikat bizim olursa kabul ederiz dediler. Hakikati teslim almak budur işte. Yani ben haktanım demek değil, hak benim demek. Hak benim dediğiniz zaman hakikati teslim almış olursunuz. Ama ben hakka aitim dediğiniz zaman hakikate teslim almış olursunuz. İşte onlar bunu diyemediler. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا Parça parça vereyim manayı. Oysa kendilerinin emrolunduğu şeyler şunlardan ibaretti. İlla. Şunlardan ibaretti. Nelermiş onlar? لِيَعْبُدُ اللّٰهِ Allah'a kulluk etmek. مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ حُنَفَى Dini yalnız ona has kılarak şirkten uzak bir akideye tabi olmak. مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ Dini yalnız ona has kılmak. Dinde ihlas sahibi olmak budur işte. Şirkten arınmaktır ihlas. İhlas şirki reddetmektir. İhlas mükemmelliği Allah'a hasretmektir. İhlas Allah'tan başkasına tanrılık yakıştırmamaktır. İhlas Allah'ın hakkını Allah'a vermektir. İhlas Allah'ın hakkını başkasına vermemektir. İhlas Allah'a ait olan hiçbir vasfı onun kullarında ister aziz, ister veli, ister şakî, ister asi, ister peygamber kim olursa olsun Allah dışında bir varlığa yakıştırmamaktır. Ve yuqîmu s-salâh ve namazı, salatı ikame etmek. Allah'a desteği ayağa kaldırmak, Allah'a destek vermek anlamına belki namazı bu manasıyla kılmak. Namazın gerçek anlamının bu olduğunu, Allah'ı desteklemek, Allah'ın desteğe ihtiyacım var. İn tansurullaha yansurkum diyen Kur'an'ımız, siz Allah'a yardım ederseniz Allah da yardım eder. Allah'ın desteğe ihtiyacı olduğu için değil, bizim Allah'ın desteğine ihtiyacımız oldu. Allah'ın hakkını teslim etmektir İslam. Müslüman olmak budur. Allah'ın hakkını teslim etmek. Allah'ın hakkını nasıl teslim ederiz? Allah'a tam teslim olarak. Çünkü başka çaresi yok. İşte İslam budur. Müslüman olmak budur. Ve yu'tuz zeka. Ve arınmak ve artmak için verilmesi gerekli olanı vermek. Tabii burada medeni bir surede zekatı doğrudan anlayacağız. İta ilginçtir. İ'tadan farklıdır. İ'ta da vermektir, ita da vermektir. Fakat i'ta gönüllü gönülsüz vermeye denir. İta ise kolayca, suhuletle, gönüllü olarak vermektir. Yani Allah farz kılmış ama sen de gönüllü vereceksin diyor. Yani sırf Allah farz kıldığı için veriyorum, farz kılmasa vermezdim şeklinde değil. Zekatı böyle vereceksin. Çünkü artarsın diyor. Malından verirsin ama artarsın. Zekat vermek malın budanmasıdır. Budanan çubuk daha fazla üzüm verir, meyve verir. Onun için iman matematiğine göre 40'tan 1 çıkarsa 400 kalır. Rasyonel matematiğe göre 40'tan 1 çıkarsa 39 kalır. Sen ey kul iman matematiğiyle hareket et. Tabii sadece burada maldan vermek yok. Onun için verilmesi gereken her şeyden vermek. İlimden vermek, ilmin zekatıdır. Allah'a ömrümüzden vermek, ömrümüzün zekatıdır. Evladımızdan bir tanesini Allah yolunda, mesela ilim yolunda vakfetmek, evladımızın zekatıdır. Zamanımızın bir kısmını Allah yolunda harcamak, zamanımızın zekatıdır. Yani zekat sahip olduğumuz tüm değerlerden verilebilir. Verilmesi gerekli olan değerlerden. وَذَٰلِكَ د۪ينُ الْقَيِّمَةِ İşte ebedi değerler sistemi budur. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ ف۪ي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا O küfürde ısrar eden, inkarda ısrar eden, kafirliği tabiat haline getirenler var ya, ehli kitaptan olsun, müşriklerden olsun, kitaplı kitapsız kafirler, küfürde ısrar edenler, Fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ. Onlar içinde ebedi kalmak üzere cehenneme sokulacaklar. Cehennem ateşinde olacaklar. Ulaike, cehennem ateşi onların içinde olacak çünkü. Küfür cehennem ateşi olacak. İçlerinde götürecekleri ateşlerini ve yüreklerindeki ateş varlıklarını kaplayacak. Ulaike hum şerrul beriyye. İşte onlar canlıların en şerleridir. Ne çarpıcı bir ifade. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Canlıların en şerlisi. Ağır mı buldunuz? Sahi ağır mı? İlk bakışta çok ağır. Canlıların en şerlisi kafirlerdi. İster kitaplı ister kitapsız. Neden? Anlamaya çalışalım Rabbimizi. Yargılamaya değil, haddimize de değil zaten. Ama anlamaya çalışalım. İnne şerrad devâbbi indallâhi s-summul bukmullezîne lâ ya'kilûn ayetini hemen hatırladım. Canlılar içerisinde en şerli olanı kör ve sağır, hakikate karşı kör ve sağır davranan, akletmeyen insanlardır. Bir arasında bağlantı var canlıların şerleri açısından. Küfür Allah'ın hakkını inkardır dostlar. Hemen bir önceki ayette de işledim, ifadede de işledim. Küfür Allah'ın hakkını inkardır. Allah'ın hakkını inkar eden canlıların en şerlisidir. Çünkü Allah'ın hakkını inkar eden hiçbir hakka riayet etmez. Düşünsenize, adam Allah'ın hakkını inkar etmiş, kimin hakkını teslim eder? Varlığını borçlu olduğu Allah'ın hakkını inkar eden hangi hakka riayet eder? Ondan gerisini saymak gerekmez. Üstü kalsın. Onun için canların en şerlisi. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti ulâike hum hayrul beriyye. Yine iman edenler, salih amel işleyenler, yani imanını düzelten amellerle, bir bozukluğu düzelten, bir kötülüğü düzelten, bir çirkinliği güzelleştiren amellerle imanını ispat eden kimseler canlıların en hayırlısıdırlar. Hayrul beriyye. Allah'ın hakkını teslim edenler de canların en hayırlısıdır. Çünkü Allah'ın hakkını teslim eden herkese hakkını verir. Çünkü Allah herkese hakkını vermemizi emrediyor. İnne Allah'a ye'murukum en tueddul emanati ila ehliha. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْغُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. Gördüğünüz gibi Allah adaleti emrediyor. Allah emaneti ehline vermeyi emrediyor. Yani bütün bunlar hakkını vermekle alakalı. Herkese hakkını vermekle alakalı. جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. İşte bunların, yani Allah'ın hakkını Allah'a teslim edenlerin ödülleri, karşılıkları Rableri katında bakidir. O ödüllerin ilk akla geleni nedir? جَنَّاتُ عَدْنٍ. Adn cennetleri diye çevirmeyi pek anlaşılır bulmuyorum. Güzelliğin üretildiği merkezlerdir. Çünkü adn madenle aynı köktendir. Maden bir cevherin üretildiği merkeze denir. Cennet-u adn güzelliğin merkezleri, kalıcı güzelliğin, ebedi güzelliğin merkezleridir cennetler. Ebedi güzelliğin. Evet. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ. Gelin de secde 17'yi hatırlamayın. Orada cennetliği bekleyecek sürprizleri hiç kimse bilemez, tahayyül ve tasavvur dahi edemez. Nasıl bilelim ki? اَعَدَتُ لِعِبَادِ الصَّالِحِينَ. Salih kullarım için ahirette, cennette öyle büyük nimetler hazırladım ki مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ. Hiçbir göz onu görmedi. Ve la üzünün semiat, hiçbir kulak onu işitmedi. Ve la hatara bi bali beşerin, hiçbir insanın aklına öylesi gelmedi. Daha ne olsun? Rabbim hepimize lütfetsin inşallah. Layık kılsın. Tecri min tahtihel enhar, tabanından ırmaklar çağlayan cennetler. Tabanından ırmaklar çağlayan. Cennet içinde su olmayan bahçe. Suyuyla birlikte ayrıca anılması o yüzden. Hadika ise içinden su çıkan bahçe. Onun için hadika geçen yerlerde ayrıca sudan bahsedilmez. Halidine fiha ebede. İçinde ebedi kalmak üzere girecekler. Radıyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı olacak, onlar da Allah'tan razı olacaklar. Allah razı olsun diyen, sen Allah'tan razı mısın? Kendine bir sor, aynaya dön. Ey nefsim, sen Allah'tan razı mısın? De. Sen Allah'tan razı değilsen, Allah senden niye razı olur? Önce sen Allah'tan razı ol. Rabbim benim için takdirine razıyım de. Rabbim boynum kıldan ince de. Rabbim emrin başım üstüne de. De ki razı olduğun anlaşılsın. İşte budur. Çünkü rıza karşılıklıdır. Allah rızayı tek taraflı görmüyor. Zâlike limen haşiye rabbe. İşte bütün bunlar Rablerinin sevgilerini yitirmekten korkanlar için. Limen haşiye rabbehi böyle çevirdim. Rablerinin sevgilerini yitirmekten korkmak. Yani Allah'tan korkmak değil, böyle yalın kat bir korku değil. Allah'ın sevgisini yitiririm diye tir tir titremek. Ya beni sevmezse? İşte bu. Asıl olan bu. Allah kul ilişkisinin rafine hali, sevgi halidir. Ya beni sevmezse, dünya alem sevse ne olur? Hatta Allah beni sevmezse cennet benim olsa ne olur diyebilmesi lazım. Rabbim bizi sevsin. Rabbim bizi sevdirsin. Rabbim bizi cennetiyle sevindirsin inşallah. Değerli Kur'an dostları, Beyyine suresinin hemen arkasından Zelzele suresi geliyor. ...99. sure. Zelzele ismini ilk ayetinden alıyor. Zilzal. İzâ zülziletil ardu zilzâlehâ. Deprem manasına geliyor. Zilzal, zelzele. Zilzal diye de anılmış, zelzele diye de anılmış. Ben zelzele diye anmayı daha dilimize yatkın buluyorum. İniş zamanı Mekki hiç şüphesiz. Konu ve üslubu bunun delili. Sureyi Kari'a, Zariyat, Tekvir, İnfitar, İnşikak, Gâşiye, Tekâsür, Adiyat gibi surelerin hizasına dizmek lazım. Çünkü konu bütünlüğü var. Medine'de iddiaları da var ama bu iddialar doğru değil. Sadece sebebi nüzule istinaden yapılmış iddialar. Sebebi nüzul Medine ile ilgili bir olayı nüzul sebebi olarak anlatırken bu sure bu olay üzerine indi demek o surenin gerçek zamanını ifade etmez. Tefsir usulünde ve ulumul Kur'an'da. Suyuti'nin de isabetle ifade ettiği gibi. Neyi ifade eder ya? Sahabenin zihninde o olayla bu ayetler arasında irtibat kurduğunu ifade eder. Bunun delilidir. Aslında bunun arka planında harika bir şey yatar. O da şu. Sahabe Kur'an'ı bir an nazil olmuş bir metin gibi değil, bir hitap gibi değil, her an nazil olan, hayatın içine nazil olan bir hitap gibi gördüğünü ifade eder bu. Bu hoş bir bakıştır. Suremizin konusu ahiret ve ilahi adaletin tecellisi. Zımnen şu mesajı veriyor bu mübarek sure. Ey insan, Allah'tan hiçbir şeyi kaçıramazsın. Allah'tan hiçbir şeyi saklayamazsın. Yeryüzünü şahit olarak konuşturan Allah ne kadar güçlüdür bir düşünsene. Yeryüzünü dile getirip de şahit yapan Allah seni konuşturamaz mı zannediyorsun? Yani Allah'tan bir şey kaçırırım mı zannediyorsun? Koca dünyayı, koca alemi dile getirip konuşturacak olan Allah, buna gücü yeten Allah'ın seni konuşturmaya, sana hakikati söyletmeye gücü yetmez mi? Bir düşünsene ey insan, niye böyle Allah'a karşı baş kaldırırsın? Zımnen söylediği bu. Berceste ayetleri, sonundaki ayetler. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Haydi hep beraber görelim şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا. Yeryüzü şiddetli bir depremle sarsıldığı zaman. Zilzaleha yerine zilzalen gelebilirdi. Ama o zaman bir nüans olurdu. Manada bir farklılık olurdu. Eğer böyle gelseydi az ya da çok bir sarsıntıya hamledilirdi. Fakat zilzaleha diye yeryüzüne ait zamire izafe edilmesi depremin çapının yeryüzünün çapıyla orantılı olduğunu gösteriyor. Ne demek? Bu bölge sallanır. Tektonik bir sarsıntıdır. İşte bu plakanın hafif oynamasıdır. Bakarsınız 8 şiddetinde deprem üretir. Bu plaka biraz daha büyük olur ve sarsılır. Bakarsınız 9 şiddetinde bir deprem üretir. 8 şiddetinde bir deprem ürettiğinde nüfusunuzun yüzde, Allah göstermesin, 5'ini 10'unu kaybedersiniz. Hanelerinizin %15-20'sini kaybedersiniz. 9 şiddetinde ürettiğinde hanelerinizin %40'ını kaybedersiniz. 10 şiddetinde deprem ürettiğinde hanelerinizin %90'ını kaybedersiniz. 11 şiddetinde deprem ürettiğinde hanelerinizin hiçbiri kalmaz. 12 şiddetinde bir deprem ürettiğinde yeryüzünde insan yapısı bir şey ayakta kalmaz. 13 şiddetinde bir deprem ürettiğinde dağlar yer değiştirir. Ondan sonrasını jeofizikçiler de artık tahmin edemiyorlar. Çünkü depremin şiddeti bir derece artınca verdiği tahribat bir derece artmıyor. Korkunç katlanıyor. Yani aritmetik de diyemeyeceğim, hatta geometrik de diyemeyeceğim. Daha yüksek bir katlamayla katlanıyor. Onun için 15 şiddetinde bir depremin ne yapacağını tahmin edemiyorlar. Yani şöyle diyebiliriz. 15 şiddetindeki bir depremde kıtalar oynuyor. 17 şiddetindeki bir depremde yeryüzü tamamıyla şekil değiştiriyor. 19 şiddetindeki bir depremde yeryüzü yörüngesinden fırlıyor. 21 şiddetindeki bir depremde yeryüzü patlıyor. Hadi buyurun. 9'a gücü yeten 21'e gücü yetmez mi? Ey insan, ne diyorsun sen buna? 9'a gücü yetenin 20'ye, 19'a gücü yetmez. Evet. Öznesi yok, meçhul gelmiş. Zülzilet, meçhul, meçhul fiil. Genellikle kıyamet ayetlerinde, son saat ayetlerinde hep meçhul ve mutavaat gibi kullanılır. Olay o kadar dehşetli ki, kim yaptı bile diyemeyeceğimizi ima eder gibidir. Ansızın gerçekleşeceği içindir. Kevn ve fesat yasaları ile iç dinamik, yani kevn ve fesat yasaları iç dinamik gereği işler. Dışarıdan bir emre gerek duymaz yani. Kevn ve fesadın yasalarını Allah koymuştur. Kendi içindeki dinamikle bu yasalar gerçekleşir. Üçüncüsü de, İnsanın amelleri etkili olduğu için özneye gerek yok. Yani özne sadece tek değil. İnsanın eylemleri yeryüzünün eylemlerini belirlemiş ve Allah'ın koyduğu yasalar gereği yeryüzü insandan öç almıştır. Bütün bunlara delalet edebilir meçhul gelmesi. Ve ahrecetil ardu ethkaleha. Tüm maddi manevi ağırlıklarını çıkarttığı zaman. Evet. Tüm maddi manevi ağırlıklarını dışarı attığı, çıkarttığı, yani kustuğu zaman tabir caizse. Bu ne manaya gelir? İlk aklıma gelen doğrusu bugünkü o dehşetli, hummalı faaliyetleri görünce yeryüzünün içini boşaltma geliyor. Bir taraftan petrolünü, bir taraftan gazını, bir taraftan madenlerini, bir taraftan kömürünü, bir taraftan elmasını, bir taraftan efendim altınını, yani yeryüzünün içinde hiçbir şey bırakmayacak şekilde herkes yeryüzünün göbeğine doğru tırtıklamaya çalışıyor. Adeta kıyametin gelişi yeryüzünün içindeki tüm değerler boşaldığında veyahut da yeryüzünün içi dışına çıktığında o manaya gelebilir. İçi dışına çıktığında. Yani klasik tefsirimiz bunu yeryüzünün de medfun bulunan ölüler dışarı çıktığında şeklinde anlamışlar. Ama bugün yaşayan insanlar bizler olarak gördüğümüz gerçek yeryüzünün içi boşaldığında daha yakın gözüküyor. Çünkü boşaltılıyor yeryüzü. Boşaltılıyor ama asla ilahi mimariye dikkat edilmiyor. Dikkat buyurun, ilahi mimari dedim. Şu dağlar, şu ovalar, şu yeryüzü şekilleri Allah'ın mimarisinin bir ifadesi. Ve en büyük mimar Allah'tır bu manada. En muhteşem mimari de Allah'ın yaptığı mimaridir. Baksanıza etrafınıza. Bu ne muhteşem bir denge. Bu ne muhteşem bir güzellik. Kim yapsa böyle yapabilirdik. Ve insanoğlu hoyratça ilahi mimariyi talan ediyor, parçalıyor, saygı duymuyor, dağa taşa saygı duymuyor. Allah Resulü bir dağa çıktığında saygısından şehadet namazı kılardı. Allah Resulü Uhud'u bir dostu ziyarete gider gibi her hafta ziyaret ederdi. Allah Resulü yağmur yağarken elbisesini bir gün yağmura tutmuş, ne yapıyorsun ya Resulallah diyenlere, onun Allah'la olan sözleşmesi benden daha yeni istifade ediyorum demişti. Bu saygı nere? Bugünkülerin, modernlerin saygısı nere? Bir düşünsenize. وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا Ve diyecek ki insan, ona ne oluyor? Buna ne oldu? Hac suresinin 1-3 ayetleri geldi aklıma. Ya eyyuhen nas, ey insanlık, ittequ rabbekum, inne zelzeletes sa'ati şey'un azim. Rabbinize karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Bilincinde olun ki son saatin sarsıntısı korkunçtur. Azim bir şeydir. Tarif edilmez bir şey. Son saatin o sarsıntısı, o korkunç sarsıntısı. Şeyun azî. Yevme teravneha tezhelu kullu murdi'atin amma erda'at. Sen o gün görürsün. Neyi görürsün biliyor musun? Her emzikli kadını, çocuğunu, bebeğini, kucağındaki bebeğini unuttuğunu görürsün. Anne bebeğini unutur mu? Anne kendini unutur da bebeğini unutmaz. Ama öyle bir dehşet olacak ki o gün anne bebeğini, emzikli bebeğini unutacak. Dahası ve tada'u kulle zati hamlin hamleha ve taran nase sukara ve ma hum bisukara. Ve her hamile kadın çocuğunu doğuracak. Yani atacak. Ve insanları sarhoş olarak göreceksin. Ama aslında onlar sarhoş değiller, içmemişler. İçmeden sarhoş olacaklar. O günün dehşetinden, o günün azametinden, o günün korkunçluğundan. O sarsıntı öyle bir sarsıntı olacak. Evet, bu ayetler gerçekten de gözümüzün önüne getirir gibi izah ediyor. O büyük saatin korkunçluğunu. يَوْمَ اِذِنْ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا İşte o gün yeryüzü dile gelir. Şahit olduklarını bir bir haber verecek. Dile gelecek ve diyecek ki ben şuna, şuna, şuna şahit oldum. تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا Haberlerini bir bir dile getirecek. Yeryüzü dile gelecek. Yeryüzünün dili olacak. Yani Allah'ın gücü yeryüzünü konuşturacak. Yeryüzünü konuşturan Allah seni konuşturmayacak öyle mi? Yani mahkemeyi yanılttım ama Allah'ı da yanıltırım diyorsan eğer, yanılıyorsun ey insan. Mahkemeyi kitabına uydurdum, bir biçimde kafaladım. Büyük mahkemede de bir şeyler düşünürüz diyorsan ey insan, yanılıyorsun. Dağları, yerleri, gökleri dile getiren Allah seni dile getirmeyecek mi sanıyorsun? Hücrelerin konuşacak ey insan. اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفَّاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْد۪يهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِمُونَ O gün ağızlarını bantlarız, bize elleri konuşur, ayakları şahitlik yapar. Sen ne diyorsun ey insan? بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَى لَهَا Senin Rabbin ona da emrini vahyetmiştir. Yani senin Rabbin sadece sana vahyetmedi. Senin Rabbin yeryüzüne de vahyetti. Eder, edecek. Gökyüzüne de vahyedecek. Senin Rabbinin vahyini alınca sadece sen yan çiziyorsun. Ama yeryüzü yan çizmeyecek. Yeryüzü ona teslim oldu. Yeryüzü Allah'ın bir şuur kulu. Sense zi şuur kulusun. Yani şuurlu kulusun. Neden şuurlu kulu Allah'ın emrinden yan çizer de şuursuz yerler ve gökler Allah'ın emrine imtisal eder? Bir düşün ey insan. يَوْمَ اِذِنْ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتَ لِيُرَوْ اَعْمَالَهُمْ İşte o dehşet günü, bütün insanlar amelleri kendilerine gösterilmek üzere paramparça olmuş bir halde dönecekler. Çıkacaklar. Huzura çıkacaklar. Yastur. Evet, sudur edecekler. Paramparça olmuş, eştaten. Paramparça. Yürekleri paramparça, zihinleri paramparça, iç dünyaları paramparça. Yani dünyada parçalamışlardı çünkü. Paramparça. Ne yapacaklar? Nasıl cevap verecekler? Ömrün Allah'a nasıl hakkını verecekler? Sualin nasıl hesabın hakkını verecekler? Daha doğrusu Allah'ın kendilerine emanet ettiklerine nasıl cevap verecekler? Allah'a olan borçlarını nasıl dile getirecekler? Hangi yüzle? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى Ve işte o gün, işte o demde فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى Zerre miktarı, zerre aslında kadim lügatlarda güneş evin içine vurduğunda güneşin içinde görünen toz zerreciklerine denir. Güneş huzmelerinin içindeki toz. Yani en küçük. Aslında bugün zerre atomdur. Yani atomun Arapçadaki karşılığı da odur zaten. Zerre. Dolayısıyla atom miktarı diye bunu çevirebiliriz. Atom miktarı hayır yapan onu görecektir. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى Atom miktarı, gözle görülemeyecek kadar küçük şer işleyen de onu görecektir. Burada görecektir ne manaya geliyor? Genelde bugüne kadar verilen manaların hemen tamamı onun karşılığını görecektir. Yani zerre kadar hayır yapmışsa onun karşılığını görecektir. Burada tamam diyelim. Burada bir sorun yok. Ama ya şu ikincisi, zerre miktarı şer işlemişse de onun cezasını görecektir dersek, o zaman Allah'ın rahmetinin sonsuzluğu, kapsayıcılığı, rahmetinin gazabını geçmiş olması, merhametinin sonsuzluğu, rahmeti kendisine ilke edinmesi, evet, كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ Rahmeti kendisine ilke edindi diyor. Yine Allah'ın affedilciliğinin sonsuzluğu, nerede kaldı? لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا Allah günahların tamamını affedebilir. اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ O çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah'ın gafur ismi, rahim ismi, gaffar ismi, settar ismi ne olacak o zaman? Yani zerre miktarı şerri de eğer karşılığını görecekse. Kaldı ki hayır. Bu ayetler merhum müfessire Ayşe Abdurrahman'ın da isabetle teşhis ettiği gibi bu ayetlere takdire gerek yok. İlkemiz gereği ayetler ne diyorsa o görecek, karşılığını görecek değil. Çünkü bu daha hesaba çıkmadan bir önceki ayet zaten bunun böyle olduğunu açıklıyor. 6. ayet. لِيُّرَوْ اَعْمَالَهُمْ Amelleri kendilerine gösterilmek için çıkacaklar. Ve onlar da görecekler. Yani atlatamayacaksınız demektir. Yani atom kadar bir şeyi bile atlatamayacaksınız. Allah mutlaka onu kaydedecek ve size de gösterecek. Fakat ondan sonra hesap var. Büyük mahkeme var. Büyük mahkemeden sonra ödül ve ceza var. Daha onlara sıra gelmedi. Buradaki görme 6. ayetteki لِيُّرَوْ اَعْمَالَهُمْدِرْ Yani amellerini görecekler. Bunun zımnen karşılığı asla Allah'ı atlatamayacaksın ey insanoğlu. Rabbim amellerimizi orada değil, burada görüp, burada tedbir alan, burada Allah'ı razı eden, bu hayatta amellerimizi hayra tebdil edecek bir liyakat ve kudret lütfetsin inşallah bize. Değerli Kur'an dostları, bugün bu derste 3. suremiz Adiyat suresi. Adiyat suresi 100. sure elimizdeki mushafta. Adını ilk ayetinden alıyor. Aslında düşmanca saldırılar diyebiliriz. Yani fakir öyle manalandıracağım. Diyeceksiniz ki peki başka manalandırmalar da mümkün mü? Evet. Çünkü bu ilk ayetler vel adiyati dabhan fel muriyati qadhan fel mughirati subhan fa atharna bihi naq'an fa wasadna bihi cem'an. Bu ayetler, bu ilk 5 ayet aslında mevsufu olmayan sıfatlar. Mevsufu yok. Ne takdir ederseniz. Dolayısıyla mevsufunu Rabbimiz bizim feraset, basiret, ilim, derinlik ve aslında emeğimize bırakmış. Kur'an'a emek vermemizi istiyor Rabbimiz. Tabii bu emeği verirken bilgi olacak. Bu ayetlerin ayak bastığı yerde ne var? Yani zeminde ne var? Dış bağlamda ne var? Yani nüzul ortamında ne var? Onu bileceğiz ki bu ayetlerin mevsuf olmayan sıfatların mevsufları neler onu bilelim. Bunda hikmetler vardır. Bu söylediklerime ilave edilecek hikmetler de vardır. Zamanı Mekki, hatta ilk surelerden. Asr suresi ile Kevser suresini arasına yerleştirmişler ilk tertip sahipleri. Gizli davet dönemine denk geliyor bizce. Yani ikinci yıla tarihlendirebiliriz. İbn Abbas tertibinde ilginç bir şey 112. sıraya yerleştirilmiş. Çok ilginç gerçekten. Yani bazen böyle yol kazaları mı desek ne desek oluyor. Bilmiyorum bunu gerçekten tercümanül Kur'an olan İbn Abbas mı yerleştirdi yoksa ona izafe edilen bir şey mi? Ama sırada 12. sıralamada duruyor. Yani ta en son nazil olanlar hizasında. Tabii ki isabetli değil. Çünkü surenin hem üslubu hem dokusu, hem ses sistemi, hem de efendim konusu bize ben Mekke'yim diye haykırıyor. Konusu Allah-insan ilişkileri. Kasem vavı ile başlıyor. Yani yemin vavı ile. Yemin vavı aslında hayret vurgusunu taşıyor burada. Klasik tefsircilerimiz yemin vavlarını ki 16 sure yemin vavı ile başlar Kur'an'da. Bu yemin vavlı, vedduha gibi, velfecr gibi. Bu 16 sureyi de incelediğimizde yemin vavlarının tazim anlamına gelmediğini klasik tefsirimizin iddia ettiği gibi, aksine bu yemin vavlarımızın bazı yerde taaccüp, bazı yerde tahkik, bazı yerde de efendim temkin manasına geldiğini, yani üzerinde durmamız, üzerinde durup düşünmemiz, tefekkür etmemiz istendiğini görüyoruz. Burada gerçekten de hayret vurgusu var. Maksat insan vicdanını harekete geçirmek aslında. Tüm dert bu. İnsan vicdanı harekete geçsin ve göz göre göre ateşe gitmesin. Allah'ın kulları yanmasın. Rabbimizin şefkatinin bir ifadesi bu, merhametinin. Vahiy bir gök sofrası önümüze inmiş. Hesap günü gerçeğiyle muhatabı sarsmak istiyor bu sure. Zira vicdan ancak bu sayede diri kalabiliyor. Vicdan ancak bu sayede diri ve uyanık kalabiliyor. İnsan ancak bu sayede insanlığını koruyabiliyor. Mevsupsuz sıfatlardan örülü ilk 5 ayet şunlara delalet edebilir. 1. Savaşa yorumlanamaz. Zira ilk yıllar geleceğe işaret eden dilsel bir karinede yok. Hem ilk yıllar, bu ayetlerin indiği, bu surenin indiği yıl, ilk yıllarda savaştan söz edemeyiz. Bırakın savaşı, meşru müdafadan bile söz edemiyoruz. Kaldı ki savaş. Dahası, dilsel bir geleceğe işaret eden karine de yok. Yani şimdiki savaştan değil de gelecekteki savaştan ihbar ediyor desek, önceden haber verme kabilinden desek o da yok. O zaman onu geçiyoruz. Geriye kaldı bir ihtimal. O da nedir? İnkarcı muhatapların tepkilerini veriyor bu ayetler. Fakire göre bu tip mevsufsuz sıfatlar Kur'an ile bir biçimde dolaylı ya da doğrudan alakalıdır. Zaten şu ana kadar hep öyle tefsir ettim. Bu da usulümün dışına çıkmayacak. Sözün özü, insanın vicdanı gerçeği haykıracak. Nasıl haykıracak? Evet. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ Göğüslerin özü ortaya serilecek. Göğüslerin özü ortaya serilecek. 10. ayetinde buyurduğu gibi Adiyat Suresi. Şimdi surenin tefsirine geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Vel adiyati dabhan. Allah şahittir. Vav-ı kasemin karşılığı bu. Allah şahittir neye? Vahye nefretle saldıranlara. Takdir etmek zorundayız. Çünkü mevsufu yok. Sıfat var. Yani nitelik var, nitelenen yok. Bu nitelik hangi nitelenene ait? Bu niteleme ile ne niteleniyor? O yok. Yani bu niteliğin öznesi burada belirtilmemiş. Biz onu takdir edeceğiz. Bu özne dedim, klasik tefsirimizin dediği gibi, mesela ne demiş klasik tefsirimiz bunlara? Bedir'deki mümin savaşçıların atları demiş. Atlar. İbn Abbas böyle tefsir etmiş. Hazreti Ali bu tefsiri duyunca İbn Abbas'ı ilk gördüğü yerde bilmediğin şey hakkında konuşuyorsun, yanılıyorsun demiş. İslam'da ilk yapılan savaş Bedir Savaşı'ydı. Bedir'de de sadece iki at vardı. Huzeyfe'nin ve Miktad'ın, yanlış hatırlamıyorsam bu iki isim. Bunların atları, başka da atımız yoktu. Dolayısıyla hangi atlardan bahsedecek? Onun için Hazreti İbn Abbas'a Hazreti Ali'nin bu itirazı gerçekten yerinde. Yine hacdan bahsettiğini söylemişler. Hacı kafilelerinden. Daha vahyin ilk yıllarındayız. Ne hacından bahsedebiliriz? Geleceğe ilişkin bir dil karinesi de yok zaten. Dilsel bir delil de yok. O zaman vel adiyat ne demek? Adiyat adu. Adu. Udvan. Adavet. Yani düşmanla alakalı. Kelime düşmanla alakalı. Onun için bu düşmanla alakalı bir ifade olmalı. Düşmanı tarif eden bir ifade olmalı. Yine dabhan, göğüsteki hırıltı ve hışıltıya denir. Yani hışımla gelen bir insanın içinden hırıltı gelir ya veya havlayacak olan köpek hırlar ya, ona dabh deniyor. Vahye saldırı işleniyor. Aslında bu ayetlerde. Nasıl çevireceğiz o zaman? Vahye nefretle saldıranlara Allah şahittir. Vahye karşı hırlayanlara Allah şahittir. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا Ve içindeki öfke ateşiyle etrafı tutuşturanlara Allah şahittir. Muriyat, tutuşturmak, tutuşturanlar demektir. Kadhan aslında öfkenin ateşi manasını verdiğim bu kelime, bir ateşi körüklemek, bir ateşi daha da azdırmak ve kışkırtmak diye ifade ediyor birlikte. Ebu Leheb'i hatırlayalım. Allah Resulü toplamıştı akrabalarını ve size şu dağın arkasında bir düşman var desem ne dersiniz demişti. Sen el eminsin, senden hiç yalan duymadık. Doğru söylüyorsun deriz ve tedbir alırız demişlerdi. Peki yarın sizi bekleyen bir hesap günü var ve ben Allah tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Sizi uyarıyorum desem ne dersiniz deyince herkes dona kalmış. Amcası, övey amcası Ebu Leheb, tebbenlek, elin kurusun, bizi bunun için mi buraya topladın demişti. Evet, bu öfkeyi bundan daha güzel nasıl ifade edebilirsiniz? İşte öfke size. Nasıl kuduruyorlar, nasıl saldırıyorlar, nasıl hınçla ve nefretle saldırıyorlar. Saldırdıkları şey aslında vahiydi. Yani sen iyi bir çocuktun. Yani tırnak içinde Ebu Leheb'in şimdi iç dünyasında. Sana ne oldu böyle? Bu vahiy geldikten, vahiy dediğin şey sana geldikten sonra sen böyle oldun demeye getiriyorlardı. Yoksa geçmişinde iyi olduğunu hiç kimse, hiçbir düşmanı inkar etmedi. Yani sen zaten eskiden de böyleydin diyen hiç çıkmadı. Dolayısıyla sana bir şeyler oldu. Yani sen delirdin diyenler çıktı. Sen mecnun oldun diyenler çıktı. Sana cinler uğradı diyenler çıktı. Sana bir şeyler oldu diyenler çıktı ama sen eskiden de böyleydin diyen hiç kimse çıkmadı. Onun için bu düşmanlığı, bu kini aslında vahye. Vahye olan kim de Allah'a kimdir? Çünkü vahye itiraz Allah'a itirazdır. Fel mughirati subhan ve kasıp kavuran bir kinle sabahlayanlara Allah şahittir. Velid bin Mughire'yi hatırlayalım. Kasıp kavuran bir kinle sabahlamak. Allah Resulü davetine başladıktan sonra sabahlara kadar uyuyamazdı bu adam. Uykularını kaybetmişti. Kendince tedbir düşünüyordu. Uykularını kaybetmişti çünkü vahyi dinlediği zaman rengi alı al moru mor oluyor. Hatta kendi iç dünyasında korkunç bir çelişki yaşıyordu. Korkunç bir çelişki. Evet. İnnehu fekkara ve kadder. O düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Ve gutile keyfe kadder. Kahrolası. Nasıl da ölçtü, biçti. Nasıl da yamuk ölçtü. Terazisi, kilosu, metresi nasıl da yamuktu. Thümme gutile keyfe kadder. Bir daha kahrolası. Nasıl da yamuk ölçtü, biçti. İşte böyle. Zaten kahroluyorlardı. Kahrolası demesi Kur'an'ın aslında kahrolduklarını da gösteriyor. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا Tozu dumana katarak ortalığı bulandıranlara Allah şahittir. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا Onlardan biri Ömer'di mesela. Resulullah مِنْ اَحَدِ الْعُمَرَيْنِ demişti değil mi? İki Ömer'den birini ya Rabbi. İki Ömer'den birini. Neden iki Ömer? Çünkü cizdi. Kafirken de cizlerdi. Müslüman olurlarsa İslam'da da ciz olurlardı. Evet, öyleydi. Tıpkı Efendimizin buyurduğu gibi. اَنَّاسُ مَعَادِنُمْ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّ فَخِيَارُهُمْ فِي الْاِسْلَامِ İnsanlar madenlere benzerler. Cahiliyede hayırlı olanı, yani cahiliyede karakterli, seciyeli olanı İslam'da da olur. Ebu Cehil Bedre çıktı, çarpıştı ve yiğitçe öldü. Ama Ebu Leheb lejyoner gönderdi, paralı asker gönderdi. Fark bu. Yani gavur var, gavurcuk var. şahsiyetsiz gavur var, şahsiyetli gavur var. Böyle de diyebiliriz. Yani aslında bize bunları bir nebze gösteriyor ve ayırt etmemizi sağlıyor. فَاَثَرْنَ بِهِ نَقَانْ Tozu dumana katarak ortalığı bulandıran. Hazreti Ömer, Müslüman olmadan önce ben bu adamı öldürüp Mekke'deki ikiliği ortadan kaldıracağım diye yemin etmişti. Ve evinden hışımla çıkmıştı. Yolda kendisini fark eden, kendi kabilesinden biri ama Müslüman olduğunun farkında değil henüz o adamın, Ömer'in hışmını görünce onu konuşturdu. Niyetini anlayınca kardeşlerini ele verme pahasına Resulullah'ı kurtarmak istedi. Yani bir tür Resulullah'ı savunmak için kardeşlerini çıkana yakana ele verdi. Sen önce git dedi eniştenle, bacının işini gör. Çünkü onlar da iman ettiler. Ömer'in haberi yok. Vardığında içeriden Kur'an sesleri geliyordu. Kardeşi Fatıma binti Hattab'ın evine. Eniştesi Said bin Zeyd bin Amir bin Nüfeil eşi. Ve kapıyı yumrukladı. Kapı açıldığında telaşla sakladılar. Ve neydi o? Neydi o duyduğum sesler? Karma karışık. Ömer'in içi yangın yeri gibi. Geliyor, gidiyor. Bir aydınlık, bir karanlık. Ve orada birkaç tokat aşk etti kardeşine. Eniştesine de saldırdı. Ama bir taraftan da iç dünyasında gelgitler yaşıyordu. Ve en sonunda çıktı o Kur'an parçası. Taha suresi okunuyordu. Ömer Taha suresinin ayetlerini dinledikçe karanlık yüreğine güneş doğmaya başladı. Vahiy onu da fethetmişti. Ve o anda oracıkta öldürmeye gelen Ömer dirildi. Öldürmek için gelen Ömer dirildi. Ve Allah Resulüne vardığında zaten niçin vardığını bilerek varmıştı. Dolayısıyla işte tozu dumana katmak. Bir tanesinin hikayesi bu. İlginçtir. Fevasat nebici bihi cem'a. Nihayet bir düşmanlıkla, bu düşmanlıkla hatta toplumun ortasına destursuz dalanlara. Dalanları ve Allah şahittir. Başa vav-ı kaseme hep atfetmemiz lazım. Yani bu düşmanlıkla toplumun ortasına dalıp destursuz dalanlara Allah şahittir. İnnel insane li rabbihi lekenu. İşte yeminin cevabı geldi. Ki gerçekten de insanoğlu Rabbine karşı çok kaba, çok cimridir. Kenud iki manaya birden de geliyor. Çağrışımı bol bir kelime. Çok kaba, çok cimridir. Ya eyyuhel insan ma garrake bi rabbikel kerim ellezî halakak fesevvâk fe'adalak fî eyyi suratin mâ şâerakabak. Ey insanoğlu, bu kadar cömert olan Rabbine karşı bu mağrurluğun, bu küstahlığın ne? Seni böyle mağrur kılan nedir? Bu kadar cömert olan Allah'a karşı. Ki seni o yarattı. Seni o yaratılış amacınla donattı. Seni o dengeledi. Muhteşem bir düzen koydu hayatına. Duygu düşünce dengesi. Ruh ceset dengesi, dünya ahiret dengesi, muhteşem dengeler yerleştirdi. Ve seni istediği biçimde yarattı. Neden sen onun istediği biçimde olmuyorsun? Allah'a karşı neyine güvenerek baş kaldırıyorsun? Ayetini hatırlamanın tam sırası. Kenud aslında çorak demek. Çorak toprak. Yani verimliyken çoraklaşmış toprak. İnsan Allah'ın hakkını ödeyemez. Değil mi? Eğer Allah'ın hakkını inkar ederse, insan çok verimliyken çoraklaşır. Zihin çok verimliyken çoraklaşır. Akıl çok verimliyken çoraklaşır. Kalp çok verimliyken çoraklaşır. Yani insanın iç dünyası nasıl çoraklaşır? Sualinin cevabını veriyor aslında bu ayet. Ey insan, Allah'a borcunu ödeyemezsin. İnkar etme, kabul et, ödemiş sayayım. Biz bunu anlıyoruz. İnkar etme yeter. Yoksa borç borçla ödenmez. Her aldığın nefes yeni bir borçtur. Ve innehu ala zalike leşehid. Üstelik insanın kendisi de buna şahittir. İnsanın kavalığına ve cimriliğine, değil mi? Allah kendisine bir bağ bağışlar. Kendisi Allah için bir üzüm bağışlamaya gelince eli titremeye başlar. Bu nasıl? Bu nasıl bir iştir? Ve innehu lihubbil hayri leşedid. Zira o servete pek tutkundur. İşte sebebi geldi. Kabalığın ve cimriliğin, Allah'a karşı küstahlığın temelinde servete tutkunluk yatıyormuş. İllet geldi burada. İşte tam burada Allah Resulü'nün o muhteşem hadisini hatırlamanın sırası. Size günahtan bir insan, kötülükten bir insan yapın deseydim kellesinin yerine neyi koyardınız? Kiminiz şirki koyardı, kiminiz küfrü koyardı, kiminiz zinayı koyardı, kiminiz hırsızlığı, kiminiz cinayeti. Ama Peygamberimiz neyi koyuyor biliyor musunuz? Dünyevileşmeyi. Hubbud dünya ra'su kulli hatiyetin. Dünya sevgisi tüm hataların, tüm günahların, tüm sapmaların başıdır, kellesidir. Onun için dünyevileşme böylesine korkunç bir tehlike. Tüm sapmaları insanoğlunun dünyevileşmeden kaynaklanıyor. İnsanoğlu geçiciye kalıcı muamelesi yaptığında yüceye alçak, alçağa yüce muamelesi yapıyor. Zulmediyor yani. Eşyaya zulmediyor, kendine zulmediyor, Allah'a zulmediyor. اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. O insan bilmez mi ki kabirdeki herkes dirilip ortaya çıkacağı zaman? Yani bilmez mi ki kabirdeki herkes bir gün gelecek, dirilip ortaya çıkacak. Ve hussile ma fissudur. Yine o insan bilmez mi ki o kenud olan insan, kaba ve saygısız ve cimri Allah'a karşı olan insan, bilmez mi ki göğüslerde saklı her şey bir gün gelecek, ortaya serilecek. Yani hiçbir şeyi saklayamayacak. Hiçbir şeyi gizleyemeyecek. Allah'tan ne saklanabilir ki? Allah göğüslerin özünü bilir. Evet. Ya'lemu bi zati's sudur. Alimun bi zati's sudur. İnnehu alimun bi zati's sudur. Kur'an'da birçok yerde. Evet. Göğüslerin özünü bilendir. İnsanın sırrını bilendir. Aslında buradaki söylenen bu. Sırrını bilendir. 40. odasını en ayrıntılı bilendir. Neyi saklayacaksın ey insan? Yeryüzünün kameraları 3 boyutlu çekiyor en çok. Allah'ın kamerası 3 milyon boyutlu. Bir işi yaparken ne düşünüyorsun? Bilinç altında ne var? Zihninde ne var? Kalbinde ne var? Niyetinde ne var? İçgüdülerin nasıl? Hepsini çekiyor. Ve bir gün bu filmler tek tek ortaya açılacak. Seyret kulum diyecek. Kendini seyret. اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَب۪يرٌ. Elbet Rableri o gün onları bekleyen akıbetin iç yüzünden haberdardır. Haberdardır. Çünkü habirdir. Habir olan Allah'tan gizlenecek hiçbir şey yok. Habir çok ilginç esmadan bir isim. Tek gelmiş burada. Bazen alim ile birlikte gelir. Bazen de böyle tek gelir. Alimden farklıdır. Alim insan içinde kullanılır. Yani ilm insan içinde kullanılır. Alim formuyla değil. Alim formuyla. İnsan içinde kullanılır. Fakat habir asla başkası için kullanılmaz. Sadece Allah için kullanılır. Muhbir anlamı verenler de olmuş buna. Haberdar edecektir şeklinde ama benim tercihim ismi fail, mef'ul değil. Alim başkalarına kullanılmaz demiştim. Habir, alim kullanılır, habir kullanılmaz. Habir suyun çıkış yerine deniyor Arap dilinde. Suyun çıkış noktası. Yani haberin çıkış noktası, haberin aslı, haberin ta ilk noktası demektir. Habir de budur. Haberin çıkış yerini bilen. Nereden çıktı bu haber? nasıl çıktı, niçin çıktı, kim için çıktı, kim sebebiyle çıktı, bütün bunları çok iyi bilen demektir Habir. Çıkış noktasını bilen. Dolayısıyla Rabbimiz Habir'dir. Yani özünü bilir. Ondan hiçbir şeyi hiç kimse saklayamaz. Onun için inne rabbahum bihim yevme izille habir. Rableri o gün onları bekleyen akıbetin iç yüzünü bilecek. Çünkü onların iç yüzünü bilecek. Allah'a gizli mi var ki? Ey insan, Allah'tan neyini saklayabilirsin ki? Onun için insanoğlu Allah'tan kaçırmaya kalkmasın. Kaçmaya kalkmasın. En doğrusu Allah'a kaçmak. Allah'tan kaçmak değil. Rabbim kendisinden kaçanlardan etmesin. Kendisine koşanlardan, koşacak yüzü olanlardan, böyle bir hayat yaşayanlardan kılsın inşallah. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.